infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 29 dzień listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O powołaniu przez Sejm Komisji Śledczych mówili dziś goście Polskiego Radia. Polska wyśle do Finlandii doradców w związku z nasileniem ataków hybrydowych na granicy, zapowiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Swój protest zapowiedzieli także słowaccy przewoźnicy. Sejm pracuje nad uchwałami powołującymi trzy komisje śledcze, w tym do spraw wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Marek Suski mówił w Polskim Radiu 24, że choć głosowanie w tej formie ostatecznie się nie odbyło, to intencje władz były słuszne, bo trzeba było minimalizować ryzyko. Pamiętam, jaka była atmosfera. No, był po prostu strach przed pandemią, która przyszła. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jaki będzie jej przebieg, rozwój. Przecież w Polsce umarło i na całym świecie umarło bardzo wielu ludzi. No, a my postanowiliśmy zminimalizować to niebezpieczeństwo. I ja uważam, że tym osobom, które wtedy działały, należy się nagroda, medal za opiekę, za troskę o życie i zdrowie naszych obywateli. Za powołaniem Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych jest poseł Lewicy Andrzej Szejna. Żyliśmy oprócz rzeczywistości pandemicznej, rzeczywistości łamania prawa i konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak tylko panu powiedzieć, od spraw zarządzania wyborów takich innych nie jest pan premier Morawiecki jako egzekutywa, czyli władza wykonawcza w sensie ich organizacji, bo oczywiście na przykład samorządowy pan premier zarządza, tak? Jest od tego Państwowa Komisja Wyborcza. A to, co zrobił pan premier Sasin, pan premier Morawiecki, w mojej ocenie jako prawnika, podlega badaniu przez Komisję Śledczą. Składy osobowe Komisji Śledczych mają być przedstawione na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Według projektów Koalicji Obywatelskiej w skład każdej z trzech komisji ma wejść po 11 posłów. A dziś posłowie zajmą się m.in. podwyżkami dla pracowników ochrony zdrowia. Kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu rozpocznie się za godzinę. O 11 z kolei rozpocznie się drugie posiedzenie Senatu, który ma m.in. zmienić swój regulamin oraz wybrać przewodniczących senackich komisji. Posłowie rozpoczną pracę nad obywatelskim projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dotyczy on podwyższenia wskaźnika, na podstawie którego oblicza się najniższe wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów medycznych. Sejm wysłucha też informacji rządu na temat protestu przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej, który trwa od ponad 20 dni. Domagają się oni m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy. Wyłączona z tego ma być pomoc humanitarna i zaopatrzenie dla wojsk ukraińskich. Senat, który zbierze się o 11, poza zmianą regulaminu ma też wybrać dwóch senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa. Niewykluczone, że Senat zajmie się też ustawą dotyczącą przeniesienia niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia oraz wyrazi zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polska skieruje do Finlandii misję doradczą w związku z nasileniem ataków hybrydowych na granicy, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jutro Finlandia całkowicie zamknie granicę z Rosją. Jacek Siewiera dodał, że do Finlandii pojadą nasi specjaliści, którzy brali udział w ochronie granicy z Białorusią. Mieliśmy całe spektrum zagrożeń w sferze informacyjnej, w sferze takiej walki kognitywnej, również kwestie narracyjne, ale również kwestie związane ze stosowaniem prawa międzynarodowego, pewną asertywnością służb w trakcie realizacji zadań służbowych na granicy, a także realizacji już typowo operacyjnych zadań związanych z reagowaniem na przykład na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowce. Wszystkie te incydenty to źródło potencjalnej wiedzy, którą możemy podzielić się z sojusznikami. Finlandia zamyka granicę z Rosją przynajmniej do 13 grudnia ze względu na masową falę migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę od wschodu. Polscy przewoźnicy od ponad 3 tygodni protestują na przejściach granicznych z Ukrainą. Swój protest zapowiedzieli także słowaccy przewoźnicy. Podobnie jak Polacy, domagają się przywrócenia zezwoleń dla stanowiących konkurencję ukraińskich firm transportowych. Unia Przewoźników Drogowych Słowacji zwróciła uwagę, że liberalizacji przepisów stosowanych wobec ukraińskich firm nie poprzedziła analiza wpływu tej decyzji na sąsiednie rynki. Zezwolenia na przewozy zniosła zawarta w ubiegłym roku umowa pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Przewoźnicy zapowiedzieli blokadę granicy słowacko-ukraińskiej, uzależniając ją od reakcji instytucji odpowiedzialnych za obecną sytuację. Blokada miałaby rozpocząć się w piątek na przejściu Wyszne Nemeckie-Uszhorod. W tym samym samym miejscu niespełna 2 tygodnie temu odbył się godzinny protest, podczas którego przedstawiciele słowackich firm solidaryzowali się z przewoźnikami protestującymi w Polsce. Zapowiadanej blokady nie poparło drugie zrzeszenie słowackich transportowców, Czesmat Slovakia. Jego przedstawiciele oświadczyli, że koncentrują się na działaniach prawnych wobec Brukseli. Zamierzają ponadto zorganizować spotkanie z udziałem największych przewoźników z krajów sąsiednich. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co prawda opady śniegu mogą pojawić się dzisiaj w całym kraju, ale największe na zachodzie, a także na Pomorzu. Tutaj wzrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. W środę w kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum, 0 na zachodzie i 1 stopień nad morzem, to na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich, a na zachodzie z kierunków południowych, wysoko w górach porywy do 80 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Pora na Trójkę, 6 minut po 8. Po raz pierwszy w historii prestiżową nagrodę Nansena, która wręczana jest za pomoc uchodźcom, otrzymała polska organizacja. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców docenił działania Fundacji Leny Grochowskiej. O znaczeniu tego wyróżnienia opowie założyciel i dyrektor Fundacji Władysław Grochowski. To już za kilka minut w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8 w naszym studiu Władysław Grochowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli założyciel i dyrektor fundacji, Fundacja Leny Grochowskiej, która została wyróżniona bardzo poważną nagrodą i to właściwie pierwszy raz w historii od lat 50. Nagroda Nansena jest przyznawana i reprezentuje pan organizację, pierwszą polską fundację, która otrzymała to wyróżnienie, więc gratulujemy. Bardzo dziękuję. Za chwilę powiemy nieco więcej o samej nagrodzie, ale też o tym, czym zajmuje się fundacja. Natomiast dzisiaj w poranku mówiliśmy sporo o tym, czy dzieci powinny korzystać z tabletów, czy powinno się używać tych cyfrowych zdobyczy techniki w edukacji. Pan akurat ma dosyć ciekawe podejście do świata cyfrowego, bo pan z niego właściwie nie korzysta. Tak, zdecydowanie i to świadomie. Włączam głowę przede wszystkim. I głowa pracuje, dlatego mam często świetne pomysły, takie nieoczywiste. Także z dużą rezerwą do tego. Maile są drukowane, to najważniejsze. Telefon to raczej nie jest ten najnowszy smartfon z podłączeniem do internetu. Można żyć bez internetu. A zdecydowanie jest wygodniej, przyjemniej. To tak a propos tej rozmowy o wykluczeniach na przykład cyfrowych. Pan wykluczony się nie czuje? Absolutnie nie. Mam dużo czasu. Dużo czasu nie tylko, żeby prowadzić biznes, bardzo poważny biznes, ale również pomagać innym. To chciałbym zapytać o te wrażenia związane właśnie z przyznaną nagrodą. Znaczy dla mnie przede wszystkim to szok, że taka nagroda w ogóle jest. Ale myślę, że no Polska zasługuje, Polacy i Polki, tak jak w momencie wybuchu wojny 24 lutego 2022, jak ruszyliśmy pomagać, to zaskoczenie dla całego świata. No i myślę, że musieli kogoś wybrać. To trafiło na Fundację Leny Grochowskiej, na Lenę i na Władysława Grochowskich, bo razem się z żoną świetnie uzupełniamy, rozumiemy. Tutaj nie trzeba było nikogo przekonywać, prawda? Ta reakcja na to, co dzieje się za wschodnią granicą, była automatyczna. Właściwie wiele firm, ale przede wszystkim też obywateli, Polaków, zakasało rękawy i postanowiło pomagać, nie tylko przyjmując uchodźców do swoich domów, ale również jeżdżąc na granicę i tam bezpośrednio udzielając pomocy. Jak wyglądała ta pomoc w Państwa przypadku? Tak, jeszcze wrócę. Tak, no jestem dumny z Polaków, że w takich jakby ekstremalnych sytuacjach potrafią się zachować i to jest nasza no jakby siła. A my od razu zaczęliśmy działać pierwszego dnia, 24 po południu pierwsi uchodźcy trafili do hotelu w Lublinie i przekazałem dyrektorom, że wszystkich przyjmować, absolutnie wszystkich. Następnego dnia było powołanych 16 sztabów kryzysowych we wszystkich hotelach. Były no takie momenty, że 150% obłożenia, wszystkie pokoje, wszystkie sale konferencyjne, ale na szczęście bardzo szybko ludzie odbierali znowu od nas dalej i to tak to wyglądały te pierwsze dni. Pewnie też ważna była pomoc psychologiczna, zwykła rozmowa, wyciągnięcie ręki, nie tylko dach nad głową. Tak, my też i to, ale od razu no wszyscy moi pracownicy pracowali po kilkanaście, dwadzieścia, nawet parę godzin, bardzo ciepło przyjmowali wszyscy otwarci, także tu czekało na nich jedzenie, łóżko ciepłe, wszystko, kąpiel i tak dalej. No przyjaźni ludzie i to myślę, że od razu było lepiej. Tak jest i człowiek też wewnętrznie czuje się lepszy, jeżeli pomaga, bo no, pomaganie jest niezwykle ważną częścią naszego życia. To jest coś, co odróżnia nas być może od świata zwierząt. No myślę, że to, co nam daje jakby zadowolenie, szczęście, to pomaganie, że możemy pomagać, a zwykle jak pomagamy, to dostajemy dużo więcej. No właśnie to szczęście, że coś jesteśmy warci. Pieniądze nie zawsze to jakby dają. Tak jest. Pieniądze szczęścia nie dają, ale są potrzebne, żeby też realizować nie tylko swoje marzenia, ale również pomagać innym i do tej rozmowy i o pomaganiu, a także o działalności Fundacji Leny Grochowskiej wrócimy za chwilę. Teraz 14 minut po 8. zbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wybacz mi. Ile trzeba słów, by wyrazić mi miłość? Ile trzeba, żeby przez to przejść? Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, powiedział mi kiedyś wielki mistrz, szczęście jest za rogiem, chwytaj je już dziś. Ile trzeba żyć, by powiedzieć sobie, dobrze jest jak jest, kocham. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, przypominamy, że po raz pierwszy prestiżową nagrodę Nansena, która wręczana jest za pomoc uchodźcom, otrzymała polska organizacja, Fundacja Leny Grochowskiej. W studiu gościmy pana Władysława Grochowskiego, współzałożyciela i dyrektora fundacji. Dzień dobry. Witam. Raz jeszcze. Mówiliśmy już o tych wrażeniach, emocjach związanych przede wszystkim z taką niezwykłą nagrodą, z takim wyróżnieniem, ale też z tym, co działo się no nie tak dawno temu, czyli wybuchy wojny w Ukrainie i pomoc polska, pomoc uchodźcom, naszym wschodnim sąsiadom. Pomagaliśmy jak potrafiliśmy, również zostało to docenione na świecie, ale Fundacja Leny Grochowskiej to nie tylko pomoc uchodźcom. Właściwie ten obszar działalności jest bardzo szeroki. Tak, fundacja powstała, żeby sprowadzać repatriantów z Kazachstanu i sprowadziła kilkadziesiąt rodzin. Dostali mieszkania, pracę. Usamodzielnili się większość już, także świetnie tu weszli w naszą społeczność. A teraz od kilku lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnością w kilku oddziałach. I w tej chwili 70 parę osób pracuje już i kolejne będą powstawać. Świetnie pracują w ogóle. No to jest najlepsza rehabilitacja, czy myślę dla tych ludzi. I zawsze jakby wchodzimy tam, gdzie są potrzeby, gdzie są ludzie wykluczeni i staramy się, jak pomagamy, żeby nie utrwalać jakby no tego nieszczęścia, tylko żeby ludzie mogli wyjść z tego, tak, że my gdzieś dużo do samodzielności jakby kierujemy, żeby każdy człowiek był samodzielny, żeby odzyskał jakby tu wiarę w siebie, swoją godność, że dużo może. Żeby zaczął działać przede wszystkim, prawda? Żeby wyciągnąć rękę, dać trochę tego ciepła, ale też zmotywować. Tak, dokładnie tak, bo często jest dużo ludzi takich wycofanych, nie nadąża w tym świecie i później już nie są w stanie się poderwać. To taka nasza główna rola jakby fundacji. Mhm. Są również osoby z niepełnosprawnościami, są osoby w kryzysie bezdomności, są też poszukiwania nowego Nikifora. Tak, też robimy taki konkurs, szukamy Nikifora i to dla pasjonatów takich, no większość to z niepełnosprawnością, ale są i tak odnajdują ludzie swój talent, pasję i to jest świetne malarstwo, bo ekspresja to jakby taka naturalna, zawsze przy rozstrzyganiu konkursu to gdzieś aż dreszcze, jak się ogląda tę pracę. Tak jest, tym bardziej, że tak jak już wspomniałem, poza anteną ma pan także wykształcenie artystyczne, jednak Wydział Operatorski, Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi. To jest taka uczelnia, która jest znana na całym świecie. No i absolwenci tej uczelni to są osoby, które mają ogromny wkład w kulturę. No tak się zdarzyło, to już historia oczywiście, bo ja mam 71 lat, ale tak było kiedyś i ciekawych ludzi tam poznałem na uczelni, studentów i profesorów. I to mi otworzyło jakby głowę jeszcze bardziej i pomaga teraz w życiu, w działaniu, w działalności gospodarczej. Proszę powiedzieć, czy można jakoś dołączyć do Państwa inicjatywy, co można zrobić? Jeżeli ktoś na przykład słucha teraz radia, słyszy Fundację Aleny Grochowskiej, czy w jaki sposób można się z Państwem skontaktować, czy jest potrzebna jakaś pomoc? Zawsze potrzebujemy pomocy i ogólnie to no dużo je dostajemy, ale potrzebujemy i wolontariuszy i ten no i pracowników, bo bardzo szybko przybywa, kolejne oddziały tworzymy, a teraz będziemy budować, już w tej chwili pierwszy jest budowany taki dom z mieszkaniami chronionymi i to kolejnie w kolejnych miastach, gdzieś tam rozmawiamy w Piasecznie, w Legionowie. Myślę, że będzie Wrocław, na pewno będziemy mieszkania budować, gdzie różne grupy po różnych przejściach łączymy ludzi z niepełnosprawnością, uchodźców, więźniów też, bo więźniów też zatrudniamy po wyjściu, bezdomnych, ale przede wszystkim zdrowi ludzie muszą pracować, także że nam będą potrzebne takie obiekty z samorządami albo instytucjami, które mają tam jakieś pustostany i na pewno pieniądze, także biznes, myślę, że się poczuje. Też my oczywiście jako firma sporo możemy, bo 10% firmy Arche przekazuje jakby ze swojego zysku, ale czym więcej, to więcej zrobimy, bo potrzeb jest bardzo dużo, a uchodźców też. Ja w swoim czasie mocno zaprotestowałem, miał być stawiany mur na granicy z Białorusią i wtedy przyjęliśmy sporo uchodźców z granicy i z Kabulu, których rząd sprowadził. Niektórzy pracują u nas, także ten problem uchodźczy na pewno musimy się zmierzyć jako tu Europa i w ogóle świat, bo te wojny, to wszystko, nierówności społeczne, różne konflikty, no niestety nie uciekniemy. To prawda, spełnia się to powiedzenie, taka chińska wróżba, tak? Obyś żył w ciekawych czasach, co wcale nie miało takiego pozytywnego wydźwięku i na pewno tych wyzwań jest sporo. Będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. Dziękuję pięknie za spotkanie. Niestety tak to jest w poranku, że bardzo mocno ten zegar nas goni. Również dziękuję bardzo. Gratuluję oczywiście nagrody, no i Fundacja Aleny Grochowskiej. To jest ten adres, jeżeli chcą Państwo pomóc. Władysław Grochowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. There was music in the air.

Czas na jeszcze jeden radionawigator trójki. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Z bardzo trudną sytuacją zostawiam Państwa, jeśli chodzi o południową obwodnicę Warszawy. Tutaj utworzył się prawie 10-kilometrowy korek. Ciągnie się od zjazdu z Mostu Południowego po węzeł Warszawa Południe, Warszawa Lotnisko. Tutaj mamy oznaczenie kolizji i w związku z tym są bardzo duże kłopoty z przejazdem na jezdni prowadzącej w kierunku węzła Konotopa, czyli w kierunku Poznania i centrum tak naprawdę. Kłopoty z przejazdem na południowej obwodnicy Warszawy również są od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe, ale w stronę Terespola nieco mniejszy jest ten zator i takie spowolnienie właściwie tutaj jedziemy, ale bardzo powoli. Kłopoty z przejazdem również na S8, teraz już nie tylko w stronę Wrocławia, ale także do Białegostoku. Kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Łabiszyńska w stronę Wrocławia, a w kierunku Białegostoku na wysokości Żoliborza utworzył nam się zator. No i kłopoty z przejazdem również na północy Polski utrzymują się na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Gdańsk Południe. Już w zasadzie taki korek ciągnie się kilka kilometrów przed tym węzłem na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Nie najgorzej w sumie na tle tych korków, o których mówiłam, wygląda sytuacja na południu kraju. Obwodnica Krakowa owszem zakorkowana, ale w tej chwili od węzła Krakowska Wina po węzeł Kraków Mirowski, a więc ten zator jest nieco mniejszy. Śląsk też w sumie nie najgorzej. Zmniejszył się korek S86 między Sosnowcem a Katowicami. Jezdnia w stronę Katowic. Niewielkie spowolnienie pojawiło się za to na S1 przed węzłem Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w kierunku Częstochowy. Dziękuję za te informacje. Radio Nawigator Trójki wróci po południu, a teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Proces zmian traktatów Unii Europejskiej jest niebezpieczny dla Polski, mówił w radiowej jedynce poseł PiS Marcin Przydacz. Według niego sejmowa większość blokuje debatę parlamentarną w kwestii proponowanych zmian traktatów, a działania trzeba podjąć jak najszybciej. W naszym przekonaniu trzeba zatrzymywać ten proces niebezpieczny dla Polski na wcześniejszym etapie, a nie czekać z założonymi rękami, to jeszcze daleko. Może chociaż raz politycy centrolewu uznaliby, że warto być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął niewielką większością głosów swoje propozycje zmian traktatowych. Zagłosowało 9 europosłów z Polski. Sąd Najwyższy rozpozna kasację od wyroku w sprawie organizacji lotu do Smoleńska w kwietniu 2010 roku. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem były szef kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasz Rabski został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sąd apelacyjny zgodził się z ustaleniami sądu pierwszej instancji, że on oraz podległa mu urzędniczka dopuścili, by samolot lądował na nieczynnym lotnisku. Amerykański samolot wojskowy rozbił się nad Morzem Filipińskim na południe od Japonii. Na pokładzie było 8 osób, ich los jest nieznany. Maszyna, która wpadła do morza, to duży samolot pionowego startu i lądowania, będący na wyposażeniu marynarki Stanów Zjednoczonych. Mimo zawieszenia broni na zachodnim brzegu Jordanu doszło do starć między Palestyńczykami a armią izraelską. Strzelanina wybuchła w Dżeninie, w Nablusie i w okolice Ramallah. Według Al Jazeera do obozu uchodźców w Dżeninie wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze izraelskich służb. Strona izraelska twierdzi, że chodziło o zatrzymanie terrorystów. Pełen serwis o 9:00. Czas na sport w trójce, Robert Grzędowski. Cztery zespoły zapewniły sobie wczoraj grę w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. To FC Barcelona, Atletico Madryt, Lazio Rzym i Borussia Dortmund. Trwa 5. z 6 kolejek fazy grupowej, ale już 10 miejsc w 1/8 finału zostało zaklepanych. Zgodnie z oczekiwaniami najciekawiej jest w grupie F. Tam awans ma już wspomniana Borussia, a o drugie miejsce w ostatniej kolejce powalczą PSG, Newcastle oraz AC Milan. W najgorszej sytuacji jest zespół z Mediolanu, który wczoraj przegrał z Borussią 1-3. Milan rozpoczął mecz z Borussią bardzo pechowo, a potem było jeszcze gorzej. W 6 minucie Giroud zawalił karnego. 5 minut później Royce wykorzystał 11 dla Borussii. Milan zdołał co prawda wyrównać, ale z powodu fatalnych błędów defensywy stracił 2 bramki. Do pewnego stopnia Mediolańczyków tłumaczy plaga kontuzji, szczególnie potężnego snajpera Leao. Milan ma jeszcze niewielkie szanse na wyjście z grupy. Musi wygrać w Newcastle i liczyć na to, torze PSG przegra w Dortmundzie. Znając życie, powiedział były Costa Curta, w tym meczu padnie remis. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na dzisiejszy wieczór zaplanowano kolejne 8 spotkań Champions League, w tym hit w Madrycie. Real zmierzy się z Napoli. Jastrzębski Węgiel z pewnym zwycięstwem w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Mistrzowie Polski ograli na wyjeździe czeskie Budziejowice 3-0 i z dwoma wygranymi na koncie prowadzą w swojej grupie. Dziś swoje mecze drugiej kolejki rozegrają Asseco Resovia i Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. Resovia zagra na wyjeździe ze słoweńskim ACHA Lubliana. Zaksa także na terenie rywala zmierzy się z tureckim Ziraatem Bankashi. A w hokejowej ekstraklasie zadyszka GKS-u Katowice. Gieksa pozostawała niepokonana przez 17 kolejnych spotkań sezonu, ale z ostatnich trzech przegrała dwa. W tym wczorajsze wyjazdowe z JKH GKS-em Jastrzębie było dokładnie 3-4. W tabeli polskiej hokej ligi zespół z Katowic utrzymuje jednak wysoką przewagę nad resztą stawki. Drugi GKS Tychy traci do lidera aż 12 punktów. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w pogodzie. Opady śniegu możliwe w całym kraju, ale największe na zachodzie, a także na Pomorzu. Tutaj wzrost pokrywy śnieżnej 8 cm. Na termometrach od minus 5 na północnym wschodzie do minus 2 w centrum, 0 na zachodzie i plus 1 stopień nad morzem. Na Podkarpaciu najchłodniej, tutaj minus 7. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale i będzie się wahać. Za 10 minut o 8.45 Salon Polityczny Trójki. Dziś gościem Beaty Michniewicz będzie senator Lewicy Wojciech Konieczny. A my wróćmy jeszcze na chwilę do tematu tabletów w szkołach. Chciałam przypomnieć taką akcję. W 2009 roku byłam pierwszym nauczycielem w Polsce, który w edukacji wczesnoszkolnej wprowadził tablety zastępujące podręczniki. Sprawdzanie wiedzy było momentalne, ponieważ miałam podgląd do każdego komputera dziecka, nawet to, co robiły na ekranie, to był wspaniały projekt, a lekki tornister był naprawdę lekki. Plusy i minusy nowoczesnych technologii. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Najtrudniej uwierzyć w słowa, cały dzień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość. Dziś tu mamy wszystko, dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija i co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie. Poczujesz szczęście, a czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. I znów jeżdżę w koło po mieście. Wyglądam jak dzień, a głowę napiętą od myśli owijam we mgłę. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość. Dziś tu mamy wszystko, dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i co szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Bo czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. A czas szybko mija. I co z nami będzie? Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Bo czas szybko mija. Bartek Królik i Szczęście z nowej płyty, premiera jeszcze w tym roku. Teraz za 20 minut dziewiąta, no i jeszcze Państwa komentarze. Z faktu, że tablet został wykonany przez inteligentnych ludzi, mądrych ludzi, bo tak jest, nie znaczy, że w tym tablecie znajdziemy mądre rzeczy. I nie zawsze jest tak, że do informacji, zwłaszcza w szkole, dojdziemy szybciej niż z podręcznikiem. Bo na przykład przekartkowanie szybkie, wstecznie lub do przodu po to, żeby wyszukać jakąś informację na tablecie zajmie więcej czasu niż przerzucenie trzech kartek palcem. A do tego jeszcze dochodzi sensoryka, prawda? Bo cały czas dotykamy takiej gładkiej powierzchni, o czym też mówiliśmy dzisiaj w poranku. No to jeszcze jeden głos. Jeżeli nie wprowadzimy bilansu 50 na 50 i takiego szczerego, prostego podejścia do dzieci, to dzieci będą wykluczone ze społeczeństwa, gdzie tak naprawdę elektronika i obecne czasy wymagają tego typu urządzeń. Dziękujemy pięknie oczywiście za Państwa komentarze. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously, there'll never be. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No. Never know, I won't never show what I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. Won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? And you will never know. I will never show what I feel. What I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no. No, you will never know. No, you'll never know. No, no, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Mm-hmm. And you will never. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Anna Rygulska, Bartosz Bielecki, Paweł Turski i Radosław Nałęcz. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest senator Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Dzień dobry państwu, witam panią redaktor. Panie senatorze, co pana lewicowe serce i lewicowa głowa myśli o handlu w niedzielę i handlu w Wigilię? No nie podoba mi się handel w niedzielę, nigdy mi się nie podobał. Zawsze jeżeli zdarzało mi się wyjeżdżać do Niemiec czy do innych krajów, gdzie ten handel naprawdę jest wstrzymany w te dni, no to... Ale Bogiem a prawdą nie jest tak wiele tych krajów w Nie, ale Europie. Tak, no Polska też się do nich nie zalicza, bo wbrew pozorom bardzo dużo sklepów jest czynnych w niedzielę. To jeżeli przejdziemy się ulicami miast, to będziemy co trochę mieć sklepy, które są czynne. No ta ustawa, która obowiązuje, ona właściwie dotyczy hipermarketów, wielkich sklepów, gdzie no tutaj te zakazy są w miarę przestrzegane, a tam jest chyba 30 wyjątków, kto może pracować i handlować również w niedzielę, w święta. I co, według pana nie powinno być wyjątków albo jeszcze mniejsza liczba tych wyjątków? Znaczy może taki radykalny zupełnie nie jestem, żeby w ogóle nie było można nic kupić w niedzielę, ale rzeczywiście te handlowe niedziele powinny być wyjątkowe. No tutaj trzeba być również praktycznym, no, przed świętami, przed takimi rzeczywiście okresami, kiedy te zakupy są bardzo potrzebne, ludzie nie mają czasu ich zrealizować. Można o tym pomyśleć z odpowiednim wynagrodzeniem dla pracowników, ale no, lepiej, żeby te niedziele i te święta rzeczywiście spędzać rodzinnie, spędzać na swoich pasjach, no po prostu żyć. A jeśli chodzi o handel w Wigilię, to jest taki postulat, żeby tego handlu w Wigilię nie było nie tylko teraz, ale w ogóle, żeby nie było i żeby znacznie ograniczyć w ogóle pracę w Wigilię, a także pomyśleć o tym, żeby nie było takiej właściwie fikcji. Bo czasem przychodzi się w Wigilię do pracy i pracownicy i tak dostają wolne. Żeby tak, to był po prostu wolny dzień. No i trzeba się na tym zastanowić. Może to jest dobre rozwiązanie. Polacy Wigilię bardzo, bardzo intensywnie świętują. W sensie jest to często najważniejszy dzień w tych świętach. Także, i to nie tylko dla katolików, ale także dla ludzi innych wyznań albo niewierzących. To po prostu jest rodzinne święto dla nich wtedy. Jak nie tylko dla pracowników handlu. Więc ja bym tutaj no, postulował jednak, że trzeba się zdecydować. Albo po prostu wolne Wigilie, również dla pracowników handlu, dla innych, lub też nie. No i wtedy te wyjątki, że ten handel ma być do wyłączony, czyli reszta ludzi ma chodzić do pracy, a ci, którzy handlują, mają nie chodzić, no to wydaje mi się trochę dziwne. Panie senatorze, rozumiem, że kiedy ta ustawa trafi do Senatu, a być może będzie to tak, to pan zagłosuje... No że tak powiem, takie jak trzeba, chociaż zapowiedzi tej nowej większości parlamentarnej są takie, że raczej to pójdzie później w kierunku przywrócenia handlu w niedzielę. Teraz głosowanie tylko w sprawie Wigilii będzie. Tak, no bo teraz jest sytuacja wyjątkowa. Tutaj obowiązujące przepisy spowodowałyby, że właściwie w tą Wigilię trzeba by pracować i handlować, więc... No i sprawa jest pilna, bo są grafiki do ułożenia. No to właściwie już jest za późno, także... No pewnie tak, to jest, nazwijmy to ustawa ratunkowa, żeby uchronić ludzi przed pracą. Ona będzie dzisiaj w porządku obrad Senatu? Prawdopodobnie jutro, ale... Ale w każdym razie na tym posiedzeniu na pewno, no, bo później to już by nie miało, tak. Nie miało sensu. No właśnie, dzisiaj rozpoczyna się to drugie posiedzenie Senatu. Czy będzie drugie podejście do wyboru wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości? No jeśli taki wniosek padnie i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość postanowi zmienić kandydata, to... Ale nie postanowi. No to prawdopodobnie nie będzie tego punktu. Pana zdaniem Marek Pęk nie powinien być wicemarszałkiem Senatu, dlatego że wśród pana koleżanek i kolegów zdania są podzielone. W jednym z programów telewizyjnych zarówno Anna Maria Żukowska, jak i Robert Kropiwnicki mówili, także Michał Kobosko. Mówili, że ta decyzja właściwie powinna być podjęta na nowo inna. Znaczy, można powiedzieć, że ja jestem stroną w sprawie, nazwijmy to tak, ponieważ no, zostałem nazwany również przez pana marszałka Pęka tą prorosyjską większością w Senacie, więc wówczas byłem w Senacie i żadnym prorosyjskim politykiem. A to jest rzeczywiście dyskwalifikujące. No i właśnie teraz pytanie, czy to jest takie wielkie przewidzenie. No jest, ale dlaczego? Dlatego, że pan marszałek nie chce się wycofać z tych słów. Ja myślę, że to jest dosyć decydujące dla senatorów, których to dotyczy, którzy byli tak nazwani. No jeżeli uznamy, że człowiek, który nas nazywa prorosyjską większością, gdzie Rosjanie robią to, co robią, popełniają zbrodnie i tak dalej i chce być naszym marszałkiem, no to mamy prawo zagłosować przeciw. Tak bym to określił. Natomiast no, pan marszałek wije ale wtedy, się jak panie senatorze, ale wtedy, kiedy on to napisał, zdaje się, na Twitterze, to nie było wniosku o jego odwołanie. Nie, nie było wniosku o odwołanie, ale no też już to nie było długo do końca kadencji. Ale czymś innym jest głosowanie nad odwołaniem, a czymś innym jest głosowanie za kimś. To jest, to są, no tutaj za, no to jest wybór. To jest coś, co jest wolny wybór senatora. No widzi ktoś, można odwołać kogoś, jest czymś innym niż zagłosować za, kiedy można naprawdę kogoś innego przedstawić, lub pan marszałek Pęk mógłby złagodzić swoje stanowisko. On był przecież przed komisją etyki, gdzie też mógł się wypowiedzieć w tej sprawie. Cały czas brnął. Tak pan mówi, jakby to był jakiś straszny człowiek, ale w debacie publicznej padają różne słowa. Właśnie tak nie uważam. Tutaj ja kontakty z panem marszałkiem Pękiem uważam za poprawne poza tym wydarzeniem i dlatego trochę żałuję, że no jest tak uparty w tym swoim stanowisku i dalej uważa, że jesteśmy prorosyjscy i nie wycofuje się z tego. No, no szkoda, bo całe jego marszałkowanie i w ogóle obycie w Senacie nie wskazuje na to, że był jakimś radykałem takim, jakim się jednak okazuje. Marszałek Kidawa-Błońska mówi, że ma skazę. Czyli tę skazę według pana mógłby zmazać, jeśli by powiedział przepraszam. Nikt nie mówi, że musi się jakoś pokajać czy coś. No po prostu są takie słowa, których można użyć, które nie odbiorą mu też, nie wiem, godności, czy o co walczy, swoich przekonań, a jednocześnie, no pomyliłem się, no jak można nazwać, nie wiem, pana marszałka Borusewicza człowiekiem prorosyjskim, no trzeba się zastanowić czasami. No. To było w pewnym kontekście, ale no, już zostawmy to, bo ja nie chcę tutaj być obrończynią tych słów. Zresztą nie siedzę w głowie pana senatora Pęka. W porządku dziennym rozpoczynającego się dziś posiedzenia jest także wybór składów komisji senackich oraz ich przewodniczących. Czy wie pan, iloma komisjami będzie kierować Prawo i Sprawiedliwość? Czy będzie może tak jak w Sejmie, gdzie niezupełnie to jest dostosowane, zdaje się, do liczebności klubów? Nie, tutaj będzie to w miarę dostosowane. Na przykład my jako Lewica będziemy mieli przewodniczących dwóch komisji, więc na 9 senatorów to jest, powiedzmy, proporcjonalnie, ponieważ tych komisji prawdopodobnie będzie 19 czy 20, bo zwiększy się ilość komisji. W związku z czym i tutaj Prawo i Sprawiedliwość również myślę, że... To ile powinno mieć Prawo i Sprawiedliwość, które ma 30 kilka, nie pamiętam, musiałabym no, sprawdzić. No wygląda na to, że powinno mieć 6 komisji, 5-6 komisji, no coś koło tego i pewnie tak będzie miało. Nie wiem tego dokładnie, wiem, że Konwent Seniorów obradował i te ustalenia wraz z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości zapadały. Więc myślę, że tutaj będzie ten dochowany jakiś podział adekwatny do tego, kto ilu ma senatorów. I myśli pan, że będzie mieć też Prawo i Sprawiedliwość swobodę we wskazaniu przewodniczących? Nic nie słyszałem na ten temat, żebyśmy jako większość senacka mieli tutaj ograniczać tą swobodę. Nic nie słyszałem na ten temat. Panie senatorze, niektórzy z politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to, co się dzieje, to rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości, początek tego rozliczania, no to jest właściwie jak wendeta. Czy dlatego zaczyna Sejm poza tym, że zaczął od in vitro, zaczyna od komisji śledczych, od właśnie tych kwestii, które mają charakter rozliczenia z Prawem i Sprawiedliwością, że takie jest oczekiwanie wyborców, czy po prostu tak wyszło, bo jeszcze no, ten przyszły ewentualny rząd nie rządzi i nie ma się czym zajmować? Myślę, że trochę jest tak, jak pani redaktor mówi. To znaczy pan prezydent postanowił zafundować nam 2 miesiące rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyborach. No i tak się dzieje. Jest tutaj, więc jest pewne zwolnienie polityczne. Jest zwolnienie polityczne, ale z drugiej strony są projekty jeszcze tego starego rządu, które są dosyć pilne. I Sejm się nimi pilnie nie zajmuje. Pani redaktor, najpilniejszy to jest budżet i to, żeby go uchwalić tak, jak przyszły rząd sobie go wyobraża i każdy tydzień zabierania możliwości kształtowania budżetu i właśnie załatwiania tych spraw, o które Prawo i Sprawiedliwości chodzi, bo to wszystko będzie rzutowało na budżet. Jest złe i tutaj nie ma co wrzucać teraz na przykład, nie wiem, teraz Prawo i Sprawiedliwość napisze ustawę, że przydałaby się 17, 18, 19 emerytura i wrzuci taki projekt. Ale to są znane sprawy. No tak. Przedłużenie wakacji kredytowych. Na pewno nowy rząd się tym zajmie. Kwestia cen energii. To wszystko może poczekać do budżetu? Musi. Znaczy, może nie do budżetu, ale na pewno musi poczekać, aż osoby, które będą kierowały polską polityką, będą mogły ze swoich już stanowisk zająć stanowisko, ponieważ każda ustawa jest opiniowana przez rząd. Przychodzi przedstawiciel rządu i mówi stanowisko rządu, no to co stanowisko rządu, który rządzi do 11 grudnia, a sprawa dotyczy przyszłego roku, jest naprawdę tak bardzo wiążące. Przyjdzie, nie wiem, minister zdrowia i powie coś na temat wydatków na ochronę zdrowia, gdzie on przestaje być ministrem 11 grudnia, może powiedzieć ludzie, miliony, miliardy. No ale wie pan, że tak nie jest. Rozmawiamy o sprawach, które już są przygotowane, a nie mówimy o jakichś dziwactwach, że tak powiem. Kto wie, co tam jest przygotowane jeszcze? No ja mówię o projektach, które wpłynęły do Sejmu. Dobrze, wpłynęły te, akurat te wpłynęły. Natomiast myślę, że nie ma się co obawiać. Nowa koalicja, jak tylko będzie miała możliwości odpowiedniego procedowania, liczy też na poparcie Prawa i Sprawiedliwości w takich dobrych rozwiązaniach. A te trzy komisje śledcze naraz, to jest potrzebne i sensowne? Czy one mogą spełnić swoją rolę? I właśnie jaka to jest rola? Właśnie pokazania, jak było, czy pokazania też, jak to mówi... No, niektóre rzeczy muszą być. Ja uważam, że Komisja do Spraw Pegasusa jest po prostu, gdyby jej nie było, to polskie państwo okazałoby się zupełnie niekonsekwentne i niesterowalne. To znaczy, no taka afera, powiedzmy dziesięciokrotnie większa niż afera Watergate, podsłuchiwania. Ale pan mówi, że już pan to wie, że to jest dziesięciokrotnie. No oczywiście, przecież komisja senacka, która pracowała, przedstawiła nam raport z tego, wiemy, co tam się działo, także no oczywiście, że trzeba poczekać jeszcze i na rozstrzygnięcia tej komisji śledczej, no po to ona jest powoływana. Prokuratura nic z tym nie robi, nikt się tym nie zajmuje, więc państwo nie działa. Dobrze, to nie będzie komisja do spraw Pegasusa, zresztą jest inna strona medalu, bo jak mówił wczoraj minister sprawiedliwości, to na podsłuchy dotyczące polityków zgodę wydawał sąd. Ale nie było wolno używać na podsłuchy, ale nie na broń cybernetyczną, która tworzyła SMS-y, tworzyła wiadomości, których ktoś nie wysyłał i tak dalej. Rozumiem. Dobrze, czyli komisja do spraw Pegasusa tak, ale jeszcze dwie równolegle działające, nie za dużo i zapowiadane kolejne. A jeszcze jest propozycja Konfederacji, też kolejnych. To znaczy, z tego co wiem, Konfederacja zaproponowała komisję do spraw pandemii w jakimś tam stopniu. To znaczy, nie wiem dokładnie, jak brzmi zaraz, bo ja tu sobie zapisałam, co to jest za propozycja. Do spraw potencjalnych nieprawidłowości związanych z polityką covidową. No i tutaj bym poparł taką komisję. Jako dyrektor szpitala, jako lekarz, tak? Tak, jak najbardziej. Z tym, że ja bym w ogóle po prostu chciał takiej komisji, która sprawdzi, jak państwo działało w ogóle w obliczu COVID-u, jak było przygotowane, dlaczego takie, a nie inne decyzje były wydawane, dlaczego w tych terminach, a nie w innych, dlaczego przeprowadzano wybory, dlaczego nie wprowadzano stanu wyjątkowego i tak dalej. Dlaczego tylu ludzi zmarło? Przede wszystkim mieliśmy bardzo dużą ilość nadmiarowych zgonów. Ta epidemia nie była poprowadzona tak, jak powinna i w dodatku nie wiemy za bardzo, kto i dlaczego wydawał takie polecenia. Proszę sobie wyobrazić, że posiedzenia tego zespołu rządowego, czy jak on się tam nazywał, do spraw epidemii, nie były protokołowane. No to jest szokujące. Jeżeli nam to się potwierdzi, no to jak mamy być przygotowani do jakiejś kolejnej epidemii, skoro nie wiemy, jak państwo działało i dlaczego podejmował minister. Ale państwo takie było, myślę, troszkę było rozedrgane ze względu na strach, który spowodowały chociażby obrazy z Włoch. No tak, no oczywiście, że tak. I tutaj są, zresztą są działania. Zresztą nie tylko państwo, ale wszyscy redaktor, ludzie byli w są działania, które można pochwalić. Ja uważam, w odróżnieniu od na przykład Konfederacji, racji zapewne, że ten pierwszy lockdown był jedyną możliwością, jakie, co miało państwo polskie w zanadrzu. No i gdyby nie wprowadziło lockdownu, mielibyśmy Lombardię w całej Polsce, więc tutaj ja nie jestem w czambuł potępiać, ale niestety słowa, możemy się już uśmiechnąć, ten wirus jest niegroźny, no na jakiej podstawie był wypowiadany? Ja chcę poznać prawdę. Dziękuję bardzo. Senator Wojciech Konieczny, klub parlamentarny Lewicy, Beata Michniewicz, do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia. Bardzo.